Ikaw agad ang bungad ng magandang umaga. Hindi kumpleto ang araw pag di kita kasama. Okay lang, andito lang ako na laging nakaabang. Kahit na magdamago, ano naman kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang, handa kong magbabad makasama ka lang. Ayos lang kahit kabihin, bako kakatingin. Dahil di ka nakakasawang tingnan, pamasta ng iyong mga mata. Susundan, susundan, saan man magpunta. Basta't numiti ka lang palagi, lagi, lagi. O lagi, numiti ka lang sa akin, akin, akin. Palagi, numiti ka lang palagi, lagi, lagi. O lagi, numiti ka lang palagi, yeah. Alam mo ba mula nang dumating ka, bumalik yun ang wala kong sigla. Ikaw ang naglagay ng tamis, sinalis ang pait sa masama kong timpla. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan ang saya ng mundo. Kasi dahil sa'yo. Ano naman kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang, handa kong magbabad makasama ka lang. Ayos lang kahit kabihin, bako kakatingin. Dahil di ka nakakasawang tingnan, pamasta ng iyong mga mata. Susundan, susundan, saan man magpunta. Basta't numiti ka lang palagi, lagi, lagi. O lagi, numiti ka lang sa akin, akin, akin. Palagi, numiti ka lang palagi, lagi, lagi. O lagi, numiti ka lang palagi, yeah. Na na na na na na, yeah, yeah, yeah, yeah. Numiti ka lang palagi, wow.